یہ مہینہ میلاد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں محافل کا انعقاد، یہ مسلمانوں کا طرحی امتیاز. ویسے تو مسلمان ہر سال محفل میلاد مناتے ہیں، لیکن اس مہینے میں بطور خاص محفل کا انعقاد ہوتا ہے. بلکہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ یہ مہینہ، اس مہینے کو تعبیر ہی میلاد یا میلاد النبی کے مہینے سے کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آئندہ جو جمعہ آئے گا نفس میلاد النبی پر تو ہم اس وقت کلام کریں. آج ایک اہم مسئلے پر جس کا تعلق نبی کریم علیہ السلام سے ہے اس پر ہم کلام کریں. سب سے پہلے آیت تلاوت کردہ کا مرادی معنی اور اس کا ترجمہ. ارشاد باری تعالیٰ ہوا لقد جاءکم رسول، اے ایمان والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نہایت ہی معظم اور مکرم رسول تشریف لے آئے. من انفسکم، یہ تمہی میں سے آئے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑھنا یا کسی پریشانی اور صعوبت میں پڑھنا ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بڑا گراں ہے. حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے. بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم بن کر تشریف لائے. یہ اس کا مرادی معنی، اس پر ہم کلام نہیں کر رہے. ایک بات ذہن میں رہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں نہایت ہی اعلی، نہایت ہی ارفع نسب سے ان کا تعلق ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ سے کہیں یہ نہ سمجھ لیں آپ کہ غیر معظم اور مکرم برادری سے بھی نبی آ جائے. نہیں، بلکہ کہیں غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں، نبوت کا اس پر انحصار نہیں. جیسے دو برادریاں ہوں، ایک برادری بہت ہی اعلیٰ و ارفع ہو، ایک برادری اس سے کچھ کم ہو. جو برادری اعلیٰ و ارفع ہو اس سے کم برادری میں اگر نبی آ جائے تو خدا نہ خواستہ لوگ اس کی نبوت میں شک کریں، ایسا نہیں. اس کو ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ بات آپ کے ذہن میں رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد، ایک حضرت اسحاق علیہ السلام، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام. گفتگو بہت نازک ہے مگر میں بہت عام فہم انداز میں اس کو بیان کر رہا ہوں. نسب کے اعتبار سے جو دو برادریاں آئیں، ایک بنی اسحاق، ایک بنی اسماعیل، اس زمانے میں ان دونوں برادریوں میں بنی اسحاق سے بنی اسماعیل سب سے زیادہ مکرم اور محترم رہے. بنی اسماعیل، اس کی دلیل یہ ہے کہ بنی اسماعیل جو بہت زیادہ مکرم محترم رہے، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس برادری سے نبی کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور علیہ السلام کا تعلق بنی اسماعیل سے تھا. اب جب بنی اسحاق سے بنی اسماعیل سب سے زیادہ افضل تھے تو کیا بنی اسحاق سے نبی نہیں آئے؟ بنی اسحاق سے ایک نہیں ہزاروں انبیاء آئے، ٹھیک ہے نا، باوجود اس کے کہ بنی اسماعیل ان سے زیادہ افضل کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اور اس کا خلاصہ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں برادریاں ہیں لیکن ان کے جد امجد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، لہذا بات ختم ہو جاتی. اس لیے ہر اعلیٰ نسب جو ہے اس میں انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے ہیں. اب ذہن میں رکھیے بات، جب یہ بات آپ نے سمجھ لی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسماعیل سے آئے، تو بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی کریم علیہ السلام تک کوئی نبی نہیں آیا. جتنے بھی انبیاء آئے وہ سب کے سب بنی اسحاق سے آئے، اور بنی اسماعیل سے صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ ایک تنے تنہا تشریف لائے. اور یہ جو کہا جاتا نا در یتیم، بہت سے لوگ کبھی عنوان اس کو اسی کو عنوان بنا تھا، ہم گفتگو کریں گے کہ یہ در یتیم کا لوگ مطلب یہ سمجھے کہ جس کے ماں باپ انتقال کر جائیں وہ یتیم ہے. جیسے حضور کے والد ماجد آپ کی ولادت سے پہلے انتقال کر گئے، اور آپ ابھی بچپن ہی میں تھے کہ والدہ ماجدہ بھی انتقال کر گئیں، تو اس لیے حضور کو یتیم کہا جاتا ہے. سمجھ گئے صاحب؟ آپ ہم کبھی بھی یہ مت سمجھیں اس لیے یتیم. در یتیم کا معنی ہے یکتا موتی، جس کی کوئی نظیر کوئی مثال نہ ہو. اب جائیے در یتیم کا معنی میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سیپ آپ نے دیکھی ہوگی سمندر میں ہوتی ہے، یہ سمندر میں سے ایک خاص اس کا موقع ہے کہ نظام قدرت ہے، اگر آپ سمجھیں تو یہ آپ کی عقل و خرد سے بالکل ہی بڑا نظام. دیکھیے قدرت، ایک سیپ ہے یہ زندہ ہوتی ہے، اس میں ایک قسم کا جانور جان، یہ سیپ اوپر آتی ہے اور اس طریقے سے کھلتی ہے اور بند ہوتی، کھلتی بند ہوتی. یہ نکلتی ہے سمندر کے اوپر، جب یہ اپنا منہ کھولتی ہے تو ابر نیسا، ایک ابر ہے جس کو ابر نیسا کہتے ہیں، جیسے اعلی حضرت جس کو استعمال کیا ہدایت بخش میں نیسا برسا، یہ ایک ابر ہے. اور اس ابر سے جیسے شبنم برستی ہے تو یہ ابر سے باریک باریک شبنم کی بوندیں برستی. یہ سیپ جب اوپر آتی ہے اپنا منہ کھولتی ہے تو ابر نیسا کا ایک قطرہ اس سیپ کے اندر جب پڑتا ہے وہ بالکل اس کے حلق میں پڑ جائے، یہ سیپ بند ہو کر سمندر کے اندر چلی جاتی ہے اور یہ اپنے پیٹ میں اس کو رکھتی ہے، اور اس کے بعد اسی سے موتی بنتا ہے. جس کو کہتے ہیں سچا موتی، وہ سچا موتی اس سے بنتا. جب یہ سیپ اوپر آن کر اپنا منہ کھولے اور اس کے اندر جب ابر نیسا کا قطرہ جائے سیدھے اندر جائے تو ایک موتی بنتا، اور اگر کہیں ابر نیسا کا قطرہ ادھر ادھر ٹکر جائے اور وہ اگر مہین بوندوں میں تبدیل ہو جائے اور وہ اس کے اندر جائے تو یہ باریک باریک سے موتی بنتے ہیں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں بہت پڑھا لکھا آدمی تھا مگر افسوس کہ وہ عالم نہیں تھا، یہاں خطا کر گیا. اور اتنی فحش غلطی اقبال نے کی ہے، کہتا سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، یہ بخیلی ہے رضاتی نہیں ہے. معاذ اللہ، ایک تو اللہ کو بخیل کہہ گیا اور یہ کہہ گیا کہ سمندر اتنا پانی ہوتا، اور دیکھیے سمندر سے پیاسے کو شبنم مل رہی، اتنے بڑے سمندر سے اسے پانی نہیں مل رہا. اقبال اس فلسفے کو نہیں سمجھ پایا. اگر وہ ہمارا یہ فلسفہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اگر اس سے سمجھ لیتا تو اللہ تعالیٰ کو بخیل نہیں کہتا. اگر وہ زندہ ہوتا اقبال، ہم اس سے پوچھتے کہ یہ بتاؤ اگر یہ سیپ میں سمندر کا پانی چلا جائے، جیسے تم کہتے ہو سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم، اگر یہ سمندر کا پانی اس میں سیپ میں چلا جائے کیا موتی بنے گا؟ اقبال یہاں دھوکا کھا گیا اور یہ کہہ گیا کہ سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم بخیلی ہے، یہ رضا کی نہیں ہے. یہاں یہ سب اس نے ٹھوکر کھائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بخل کی نسبت کر دی جو کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. اب سنیے میں کیا کہنا چاہتا، یہ ایک موتی جب سیپ میں جائے کہیں ٹکرائے نہیں، وہ ایک موتی جب وہ سیپ کو توڑا جائے وہ ایک موتی نکلتا یکتا، اس موتی کو کہتے ہیں در کے معنی موتی ہے، اس در کو کہتے ہیں جناب در یتیم یکتا موتی. تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے صرف ایک نبی تشریف لائے جسے در یتیم کہتے ہیں. یکتا زمانہ، یکتا روزگار کے ان کی مثل آدم علیہ السلام سے لے تک ان تک یا اب تک یا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا، اس لیے وہ در یتیم یکتا زمانہ ہے. اب لیجئے آج جو مجھے بات عرض کرنی ہے تمہیدی طور پر آپ کے ذہن کو اس پر آمادہ کرنا تھا کہ جو بات میں کہتا ہوں تو اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اس کو ذہن میں رکھیے. اب یکتا زمانہ ثابت ہو گئے, اب آئیے صحاح خطہ کے حدیثوں کی طرف. سور فرماتے ہیں, میں جن ارحام سے منتقل ہوتا آیا وہ سب کے سب طیب ہیں, جن پشتوں سے منتقل ہوتا آیا وہ ساری پشتیں جو ہیں وہ طیب اور طاہر ہیں. کیا نتیجہ نکلا؟ حضرت آمنہ, حضرت آمنہ سے اوپر کا نسب حضور کے والد حضرت عبداللہ, حضرت عبداللہ کو اوپر کا نسب آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک ان میں کوئی مشرک نہیں تھا, کوئی بے ایمان نہیں تھا. یہ حدیث تو صحیح میں موجود ہے کہ میں طیب پشت اور طیب ارحام سے منتقل ہوتا چلے آیا. اچھا اب معاذ اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین جو تھے وہ مسلمان نہ تھے, یا ابراہیم علیہ السلام پر ہم نے ضمناً عرض کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی مسلمان نہیں ہیں, معاذ اللہ اگر ان کو مسلمان نہ مانا جائے, قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھے, انما المشرکون نجسم, جتنے مشرک ہیں یہ نرے ناپاک اور یہ سب کے سب ناپاک. معاذ اللہ جب مشرکین ہیں قرآن کی نفس کے ناپاک, تو کیا حضور کے والد کو ناپاک کہو گے؟ کیا حضور کی والدہ کو ناپاک کہو گے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کے والدین کو ناپاک کہو گے؟ جب حضور فرماتے میں طیب پشت اور طیب ارحام سے منتقل ہوتا ہوا آیا ہوں تو ان میں کوئی مشرک نہیں تھا. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام سے ان کے والد, پھر ان کے والد, اسی طرح حضرت آمنہ ان کے والد, ان کے والد, اس طرح آدم علیہ السلام تک کوئی بھی مشرک نہ تھا. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور کے والدین ماجدین یہ دونوں پکے مومن ہیں. آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے سعودی عرب نے نبی کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی قبر کو کھود دیا. کھودنے سے مراد یہ کہ جیسے وہ جو تعویذ بنا ہوا تھا اس طریقے سے اس کو صاف کر کے پہاڑی کے برابر کر دیا. دنیا میں ایک ہنگامہ ہوا, احتجاجی جلسے منعقد ہوئے, اس میں یہ بحث چل نکلی کہ حضور کے والدین ماجدین تو مومن ہی نہیں, تو تم یوں ہی شور مچا رہے ہو کہ ہم نے کیا کسی مومن کی قبر کو کھود دیا؟ اگرچہ انہوں نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. جنت البقیع دیکھ لیں, جنت مالا دیکھ لیں آپ, بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر قدرت نہ دی, ورنہ وہ تو حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کو بھی ڈھانا چاہتے تھے اور کہتے تھے یہ صنم اکبر ہے, یہ سب سے بڑا بت ہے معاذ اللہ, یہ کہا کرتے تھے آپ. اس وقت یہ بحث چل نکلی, لیکن آپ جانتے ہیں مسائل معاملات, کبھی موقع نہیں ہوا کہ اسے عنوان بنایا جائے, اس لیے ہم نے سوچا کہ شبے کا ازالہ آپ کی خدمت میں ہو جائے. اب آئیے, ہم نے بتایا کہ طیب پشت طیب ارحام سے حضور ہوتے آئے, تو یہ طیب ارحام طیب پشتوں سے ہوتے آئے, اگر آپ کہیں گے ان میں کوئی مشرک ہے تو قرآن کہتا ہے کہ مشرک یہ ہو نرا نجس اور نرا ناپاک ہوتا, لہذا یہ ان میں کوئی بھی نجس اور ناپاک نہ تھا. اب آئیے حضرت نوح علیہ السلام سے ہم شروع کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام السلام کے والدین کون؟ سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رہے تاکہ جو بات کہی جائے وہ ذہن میں مرتب ہوتی رہے. کسی بھی کافر مرتد بےمان کے لیے دعائے مغفرت کرنا حرام, جان کر کے کی کہ ہماری دعا سے اس کی مغفرت ہو جائے تو یہ کفر ہے, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے فرمایا ابداً ابداً, یہ جو مشرک ہیں کافر ہیں یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے, ان کی مغفرت محال. تو محال کے لیے دعا کرنا بیکار, اس عقیدے سے کہ ان کی مغفرت ہو جائے یہ سخت گناہ حرام اور کفر بھی ہے. اب آئیے آگے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مسلمان کے انتقال ہو تو ہم یا تو کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, یا رحم اللہ, اللہ تبارک و تعالی ان پر رحم فرمائے, یا ہم عام مسلمان ہو تو ہم کہتے ہیں مرحوم یا مغفور. مرحوم کے معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ مرا ہوا, ارے وہ تو مرحوم ہو گئے, نہیں, اس کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالی اس پہ رحم کرے. ہم کسی کافر بددین بد مذہب کو نہ مرحوم کہیں گے نہ مغفور کہیں گے. کوئی کافر اگر مر جائے تو کبھی آپ نے اخبار میں یہ سرخی دیکھی ہوگی لگی ہوئی, کسی کافر کا نام لے کر ہوتا آ جہانی, کیا مطلب ہوا؟ پہلے تو تھے ای جہانی، اب ہو گئے آ جہانی، اب اس جہاں میں چلے گئے. نہ ان کے لیے مغفور کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ ان کے لیے مرحوم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے. اب آئیے آپ 29واں پارہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے ہیں، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، اے اللہ تبارک و تعالی ایک کافر کو بھی زمین پر زندہ مت چھوڑ، ان سب کا ملیا میٹ کر دے. انک انتظر ہوں یو دلو عبادک، انک انتظر ہوں یو دلو عبادک، اگر تو نے انہیں زندہ چھوڑا یہ تیری عبادت نہیں کریں. ولا یلے دو، اور نہ جنیں گے یہ الا فاجرن کفارا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ فاجر اور کافر ہوگی. پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام کا جملہ سنیے 29:12، رب اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما. معلوم ہوا کہ نوح علیہ السلام کے والدین مومن ہیں، اس لیے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والدین کی مغفرت کی دعا کی. اب آئیے، بہت بڑا تنازع چلا ابراہیم علیہ السلام کے والدین کے بارے، انہوں کا ساتھ ان کے والد تو آذر تھے، قرآن مجید نے ان کو ابھی کہہ کے پکارا، اور وہ تو بت خراش تھا، بت تراش تھا، بت کا پجاری تھا، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا، وہ ان کا ابا تھا. بالکل غلط، یہ ذہن میں سے نکال دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین یہ بھی پکے مومن تھے، ان میں کوئی مشرک نہیں تھا ان کے والدین میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو چچا تھا آذر، اس کو ابھی اس لیے کہا گیا کہ جیسے ہم اردو میں فصاحت و بلاغت میں اپنے چچا کو، اپنے تایا کو کہہ دیتے ہیں بڑے ابا، حالانکہ ابا تو ایک ہی ہوتا، وہ بڑا ابا کیسے ہو گیا؟ عام اصطلاح ہے کہ تایا کو بڑے ابا کہتے ہیں، کہ بھی ہمارے ابا کے یہ بڑے بھائی، مگر ابا تو آپ کے ابا ہی، وہ تو ابا آپ کے نہیں ہوئے. اسی لیے عربی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی چچا اور تایا کو بھی ابھی کہہ دیا جاتا، اس اعتبار سے آذر کو ابھی کہا گیا. سمجھ گیا. اور ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین دونوں پکے مومن ہیں، کیونکہ لوگ لڑی ملاتے ہیں، کڑی ملاتے ہیں کہ دیکھیے حضور کے والدین مسلمان نہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہ. معاذ اللہ، لوگ تو کسی کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں میاں دیکھو ولی کے پیٹ میں شیطان، شیطان کے پیٹ میں ولی، معاذ اللہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ان کا ابا کافر تھا، معاذ اللہ، اور وہ مومن تھے. یہ غلط، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. تفسیر ابن عباس اٹھا کر دیکھیے، جو حضور علیہ السلام کے چچازاد بھائی، ٹھیک ہے تفسیر ابن عباس پر کچھ اکابر محققین نے لے دیکھی ہے، مگر یہ بات اس میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول موجود ہے، جو سید المفسرین ہیں، اور ان کی سید المفسر ہونے کی یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ حضور کی خدمت کیا کرتے. ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اے اللہ تبارک و تعالی، یہ میرا چچازاد بھائی ہے، تو اسے قرآن کا فہم عطا فرما دے، اسے تو قرآن کی سمجھ عطا فرما دے. اب لیجئے، جو حضور نے اپنے سینے میں، حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے میں جو منتقل کیے علوم تفسیر، اس کا ایک سیمپل، ایک نمونہ آپ سنیے. حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہمیں گویا کتب تفاسیر میں یہ ملتا. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ قسم خدا کی مجھے قرآن میں وہ تدبر، وہ دینائی، وہ دانائی حاصل ہے کہ میرے اونٹ کی گردن کی رسی اگر گم جائے تو میں اسے قرآن میں تلاش کر لوں گا، اونٹ کی رسی اگر گم جائے تو میں قرآن میں تلاش کر لوں گا. کتنے بڑے مدبر ہوں گے قرآن مجید کے. لیجیے تفسیر ابن عباس اٹھا کر دی، حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر نہیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا تاریخ بن ناخور، ان کے دادا کا نام ناخور، ان کے والد کا نام تھا تاریخ، یہ خا والا تاریخ، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے. معلوم ہوا تفسیر ابن عباس سے پتا لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر نہیں ہیں، بلکہ ان کے والد کا نام تاریخ ہے. اور اب آئیے، اچھا اگر یہ دونوں مومن ہیں تو لائیے اب کوئی دلیل. مدعی ناک پہ بھاری گواہی تیری کے تحت ارشاد فرمایا قرآن مجید فرقان حمید، سنیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے، جو ہر نماز میں ہم بھی دعا کرتے ہیں، رب بھی جعلنی، یہ دعا کرتے ہم، لیکن صرف مسئلے کے طور پہ کہوں کہ جب بھی آپ نماز میں آخری میں دعا کریں، یہ بات اتفاق سے تمام نماز کی کتابوں میں رہ گئی، توجہ نہیں رہی کسی کی، رہ گئی. اور پھر یہ کہ ایک نماز کی کتاب جو 20 ورق کی ہے، کیا پورے نماز کے مسائل 20 ورق پر آ جائیں؟ کیا پورے نماز کے مسائل 32 ورق پر آ جائیں گے؟ اس میں ہمارے فقہا کا مذہب یہ ہے کہ قیام کی حالت کے علاوہ کہیں بھی قرآن مجید پڑھنا جائز نہیں. نہ رکوع میں قرآن پڑھیں، نہ سجدے میں قرآن پڑھیں گے، نہ سیات میں قرآن، کہیں قرآن نہیں پڑھا جائے گا. جب ہمارے فقہا نے اور صاحب ہدایہ یہ طے کر دیا کہ مذہب حنفی یہ ہے کہ سوائے قیام کے کہیں قرآن نہیں پڑھا جائے گا، جب آپ پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ تو قرآن، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ تو قرآن. اور اس کو تو علماء نے منع کیا، علماء نے اسے دعا بنانے کے لیے خاص اس کو ذہن میں لکھ لیں، وہ یہ کہا کہ جب التحیات کے بعد جب دعا پڑھو اس میں یوں ملا لو اللہم ربنا آتینا، یہ دعا بن جائے گا. اللہم ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعا بن گئی. بے عین ہی قرآن کا متن نہیں ہوگا، جو بغیر اس کے پڑھے گا وہ درست نہیں ہے. چلیے، کہا کہ وہ چونکہ دعا کی نیت ہی سے پڑھتا ہے تو فقہا نے سر سے نظر کیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے. اب آپ آئیے نماز میں دعا پڑھتے، اللہم یہ تو پہلے لگائی، آپ پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی. اور کیا آپ نے؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، اور وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدیا، اے اللہ تعالیٰ میرے والدین کی مغفرت فرما دے. غور کیجیے، اگر ان کے والدین مومن نہ ہوتے تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے دعا کرتے؟ اگر یہ بت تراش ہوتے تو کیا ابراہیم علیہ السلام اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے؟ لہذا مخالفین کا یہ فلسفہ بھی بالکل غلط ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین کافر تھے. پھر حضور حدیث یہ صحیح سے تک ذہن رکھیے کہ میں طاہب ارحام طائب طاہر پشتوں سے منتقل ہوتا چلا آیا. ہو سکتا ہے کوئی یہ کہیں کہ ارے بھائی اس وقت تو اسلام نہیں آیا، یہ مومن کیسے ہوں گے حضور کے والدین ماجدین؟ لیجیے، اس پر ہم صحیح سطح پر دلیل قائم کرتے ہیں. اس سے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، غور کیجیے اس مسئلے، کہتے ہیں نوح علیہ السلام سے لے تک میرے زمانے تک، حضرت نوح علیہ السلام کے بعد. یہ کیوں کہا نوح علیہ السلام کے بعد؟ اس لیے کہ دنیا کی اکثر آبادی تلف ہو گئی. 80 یا 100 افراد جو ایمان والے تھے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گئے وہی بچ گئے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. اسی لیے انہیں آدم ثانی بھی کہا جاتا. کہتے ہیں نوح علیہ السلام کے بعد اس زمین پر کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ 7 مومن اس زمین پر زندہ نہ رہیں. یعنی کتنا ہی گمراہی کا دور آئے مگر 7 مومن اس زمین پر ضرور زندہ رہیں. جیسے ایک اور حدیث نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں 40 ابدال ہمیشہ رکھے گا جن کا تعلق شام سے ہے. ان 40 ابدال کی برکت سے اللہ تعالی تمہیں پانی دیتا، برسات ان کی وجہ سے ہوتی. وہ 40 ابدال ہر زمانے میں عزیزان گرامی رہے. فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس دنیا میں کوئی دور کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا کہ اللہ تعالیٰ کے 7 نیک بندوں سے یہ دنیا خالی رہی ہو. اور یہ کیوں تھے اللہ کے 7 بندے؟ فرما انہی 7 بندوں کی وجہ سے قوم پر عذاب ٹلتا تھا، انہی 7 بندوں کی وجہ سے جو صعوبتیں مصیبتیں دنیا میں آتی وہ رفع کر لی جاتی، اس سے دنیا والے بچائے جاتے. اس لیے یہ 7 افراد ہمیشہ دنیا میں رہے. ان کا اعتقاد کیا ہوگا؟ ان کا کیا اسلام ہوگا؟ وہ کیا پڑھتے ہوں گے؟ کیا نمازیں پڑھتے ہوں گے؟ اس نے ایک بات علماء نے یہ لکھی کہ اس زمانے میں گمراہی میں کوئی عبادت کا صحیح طریقہ نہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنا طویل زمانہ نبی کریم علیہ السلام کا گزرا، کوئی نبی درمیان میں نہیں آیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور علیہ السلام تک گمراہی عام ہو گئی. تو ان لوگوں کے لیے اتنا اعتقاد ان کے ایمان کے لیے کافی تھا کہ وہ اپنا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانے، اپنا خالق اور مالک اللہ کو جانے. عبادت کا کوئی صحیح طریقہ نہ تھا. اس لیے علماء اس کے لیے کس اصطلاح استعمال کرتے؟ اصحاب خطرت. وہ ایک فطری دین پر تھے، کوئی نماز روزے کا طریقہ نہ تھا. اور آج بھی صاحب عالمگیری نے یہ لکھا، فرق کیجئے کہ دنیا میں آدھی دنیا تو ہم نے گھومی، کوئی ایسا خطہ نہیں کہ جہاں اسلام نہ پہنچا. کوئی نہ اسلام نہ ہر دنیا کے گوشے میں اسلام پہنچ گیا. فرض کیجئے مفروضے کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے مولانا ہم تک تو حضور کی دعوت پہنچ گئی. اچھا وہ دور دراز علاقے کہ جہاں اسلام کی دعوت نہیں پہنچی ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں اسلام کیا ہے تو ان کا مذہب کیا ہونا چاہیے, وہ اگر مر گئے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. عالمگیری دیگر ہماری کتب فقہ میں جزیہ موجود ہے کہ جہاں فرض کرنے کہ ابھی تک اسلام نہیں پہنچا, نبی کریم علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی, قرآن ان تک نہیں پہنچا, فرض کیجئے تو آج بھی اگر وہاں کے لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں, روزہ نہ کرتے ہوں, حج نہ کرتے ہوں, عمرہ نہ کرتے ہوں, وہ صرف اتنا عقیدہ بھی ان کا ہو کہ ہمارا پیدا کرنے والا خالق اور مالک اللہ تبارک و تعالی ہے, ان کی نجات کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ضمن ہم نے عرض کیا ورنہ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اسلام ابھی تک نہ پہنچا. تو فرمایا کہ سات بندوں سے کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہی. اعلی حضرت امام اہل سنت نے جب نفس حدیث سے پتہ لگ گیا کہ سات نیک بندے ہمیشہ اس دنیا میں رہے ہوں تو حضور علیہ السلام کے والدین ماجدین بھی اسی مذہب پر تھے, یعنی دین ابراہیم پر تھے. ورنہ چیلنج ہے کہ لاؤ ہاتھ اوپر آنا کم ان کن تم سادے تھے, جو یہ کہے کہ حضرت عبداللہ حضرت آمنہ معاذ اللہ یہ کافر تھے تو ان کو لائیے دلیل, لائیے ان کی کفریات کچھ بتائیے. کوئی ایک حدیث ایک ضعیف سے ضعیف روایت نہیں لا سکتا کہ حضرت آمنہ نے یہ کفر کیا یا حضرت عبداللہ نے یہ کفر کیا ہو, کوئی ضعیف سے ضعیف دلیل بھی عزیزان گرامی نہیں لا سکتا. اب جب اصولی باتیں آپ نے سمجھ لی تو اب آئیے حدیث شریف میں ہے, اگرچہ سنت کے اعتبار سے اس میں ضعف ہے کمزور ہے. ابن کثیر نے بھی اسے نقل کیا اور علماء نے نقل کیا اور اسی طرح شمول الاسلام میں اعلی حضرت بھرپور اس پر بحث کی. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حجت الوداع جب حج کے لیے گئے اور یہی حج حضور کا آخری حج تھا تو حج کے موقع پر حضور علیہ السلام اپنے والد کی قبر پر بھی گئے, والدہ کی قبر پر بھی گئے اور اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو زندہ کیا اور دونوں کو زندہ کرنے کے بعد حضور کے والد ماجد نے بھی پیارے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور حضور کی والدہ ماجدہ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا. یہ ثابت. اب اس کے چند نشیب و فراغ. ایک حدیث میں ہے میں نے اپنے رب سے اپنے والدین کی قبر پر جانے کی اجازت چاہی, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اجازت دے دی. ان کا اجازت کا دینا اپنے والدین کی قبر پر کھڑا ہونا یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے. اب آئیے قرآن سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں اس مسئلے پر. ایک بہت ہی خبیث ترین منافق عبداللہ بن عبی, اس وقت تک منافقین کی نماز جنازہ کے نہ پڑھنے کی آیت نازل نہیں ہوئی. حضور علیہ السلام نے عبداللہ بن عبی کی نماز جنازہ پڑھائی. آپ حیران ہوں گے جو رو رات دن حضور پر بکواس کرتا, حضور نے اپنا کپڑا اتارا اور کپڑا اتارنے کے بعد فرما کفن میں عبداللہ بن عبی کو میری قمیض پہنا دی جائے اور اس کی جنازے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر فاروق نے کہا حضور میری رائے تو یہ کہ آپ اس حدیث کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں, لیکن حضور نے پڑھائی. کیوں پڑھائی؟ کہ ابھی تک حضور پر کوئی علقہ ایسا نہیں ہوا کہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں, کیونکہ منافقین بظاہر نماز پڑھتے, بظاہر وہ روزہ بھی رکھتے تھے اور وغیرہ وغیرہ. چلیے صاحب من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین. اے میرے محبوب یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ایمان لائے اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے, وما هم بمؤمنین, مگر میرے محبوب یہ مومن نہیں. چلیے حضور نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز جنازہ پڑھائی تو آیت نازل ولا تصلی علی, آئندہ اگر کوئی منافق پڑے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے, اب نہیں پڑھائیں. ولا تقوم علی قبری, آپ کسی منافق کے قبر پر بھی نہیں جائیں. لیجیے صاحب واقعہ حجت الوداع کا ہے, حضور کے اپنے والدین کی قبر پہ جانا ہی ان کے ایمان کی دلیل اس آیت کی روشنی. ولا تقوم علی قبری, آپ کسی منافق اور کافر کی قبر پر نہیں جائیں, اور حضور اپنے والدین کی قبر پر جب گئے یہی ان کے ایمان کی دلیل ہے. اب آئیے اس پر اعتراضات کی بھرمار, تاکہ کوئی آدمی آپ کو متزلزل نہ کر سکے, کوئی آدمی آپ کو ورغلا نہ سکے. ان کا مولانا حدیث کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حضور نے ارشاد فرما میں نے اپنے رب سے چاہا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا کروں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا؟ اچھا یہ بتائیے جب وہ مومن مرے, مومن انتقال ہوا, حضور نے انہیں زندہ کر کے کلمہ کیوں پڑھایا؟ اس کا جواب دیجئے. سنیے اس کے جواب, میں نہیں اکابر علماء نے اس کے جواب دی. فرما بات یہ ہے کہ حضور کے والد کا انتقال حضور کی پیدائش سے پہلے, حضور کی والدہ ماجدہ کا وصال حضور کے اعلان نبوت کے پہلے ہے. تو انہیں زندہ کرنے حکمت یہ تھی کہ ساری دنیا جو اس وقت تھی 124,000 کم و بیش صحابہ حضور کو دیکھ کر جنتی ہو گئے. تو رب نے کہا میرے مصطفیٰ کے والدین اس شرف سے کیوں محروم رہے؟ کہا میرے حبیب انہیں زندہ کر کے کلمہ پڑھا دو تاکہ شرف صحابیت سے یہ منور ہو جائے. اس لیے ان کے کلمہ پڑھانے میں یہ حکمت تھی. اچھا صاحب ایک دوسرا اعتراض یہ ہے, وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہی, اللہ تعالیٰ نے مجھے روک دیا. اس کا جواب اکابر علماء نے یہ دیا, جب حضور ان کے لیے دعا کرنے لگے رب کریم فرما میری حبیب رک جاؤ, اور علماء فرماتے اس لیے روکا اگر تم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ وسوسے آئیں گے ان کے والدین سے کیا خطا ہوئی تھی جس کی مغفرت حضور نے چاہی, ان سے کیا گناہ ہوا تھا جو حضور نے ان کی مغفرت چاہی. اس لیے اپنے حبیب کو مغفرت کی دعا کرنے سے روک دیا گیا. یہ بات آپ نے یہاں سمجھ لی. اب آئیے اس کے علاوہ دو چار شواہد میں بعد میں پیش کروں گا. سب سے بڑا اعتراض حضور علیہ السلام کے والدین پر یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی قدیمی کتابوں کی کتاب فقہ اکبر, فقہ اکبر کی شرح ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی. فقہ اکبر میں امام اعظم نے حضور کے والدین کا ذکر کرتے ہوئے کہا مات علی الکفر, مات علی الکفر جس کا معنی مخالف کرتا ہے کہ یہ کافر مرے. تم تو کہتے ہو کہ سنی ہو کر کہ یہ تو ایمان والے, اور امام اعظم ابو حنیفہ تو کہتے ہیں کہ یہ کافر مرے. لی جب اس کے ہم چند جوابات دیتے ہیں. ایک جواب تو علماء نے یہ دیا کہ یہ کہاں امام اعظم نے فرمایا مات علی الکافرین, وہ کافر مرے. مات علی الکفر کا معنی یہ ہے وہ زمان کفر میں مرے. جب حضور علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کا اعلان نہیں کیا وہ زمان کفر میں مرے. ایک جواب تو یہ دیا, اور ایک جواب یہ دیا کہ عموماً کتابت کی غلطیوں میں غلطیاں ہو جاتی ہیں. یہاں نفی کا ایک ماں امام اعظم کی تصنیف رہ گیا, اور اصل عبارت یہ تھی ماں مات علی الکفر, ہرگز وہ کافر نہیں مرے. ایک ماں کتابت میں رہ گیا تو عبارت بن گئی مات علی الکفر کہ وہ کافر مرے, کفر مرے. اس سے ابہام پیدا ہوا. اب آئی ایک نئی تحقیق کہ جے علماء نے یہ تو ہم نے دیکھا, تو علماء فرماتی یہ الہاتی ہے, یہ کسی نے اس میں جوڑ دی, کسی نے اس میں یہ عبارت لگا دی تاکہ امام اعظم پر اتہام بھرا جائے. نئی تحقیق سنی آپ کیا. ابھی تحقیق کی دنیا کے بہت بڑے محقق حضرت علامہ محمد سید محمد علوی مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ, جن کا وصال ابھی چند سال پہلے ہوا, دو چار سال پہلے, مکہ کے اکابر علماء میں سے. پورے سعودی عرب کے علماء ان کے علم و فضل میں بے خود ہوتے, یعنی یوں کہیے کہ آخری زمانے کا آخری محقق کہہ دیا جائے. ان کی کتاب ذخیرہ محمدیہ آپ دیکھ لیجئے گا, ذخیرہ محمدیہ یہ عربی کی ان کی تصنیف ہے, اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا. علامہ علوی اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے, وہ فرماتے میں مدینہ منورہ گیا, میں نے مدینہ منورہ کی لائبریری فقہ اکبر نکالی اور فقہ اکبر کا مطالعہ کیا. اس کا انہوں نے سیکشن نمبر, کتاب کا نمبر, وہ شعبہ اپنی کتاب جو ہے وہ ذخیرہ محمدی میں نقل کیا. فرماتے میں نے فقہ اکبر دیکھی, اس فقہ اکبر میں یہ عبارت ہی سرے سے نہیں ہے, یہ عبارت ہی سرے سے نہیں ہے. مات علی الکفر کے امام اعظم نے یہ فرمایا کہ حضور کے والدین ماجدین کا انتقال کفر پر ہوا. فرماتے یہ اس میں قدیمی نسخے میں عبارت ہی نہیں ہے, کسی دشمن نے اس میں الحاق کر دی اور اس کو جوڑ دی. ایک اعتراض یہ ہے مولانا ملا علی قاری تو تمہارے بہت بڑے امام, ملا علی قاری نے تو حضور کے والدین کے کفر پر ایک پورا رسالہ لکھا. واقعی ملا علی قاری نے رسالہ لکھا؟ آئیے محقق حضرات جو تحقیق کرنا چاہیں, ملا علی قاری کا وہ صفحہ, کتاب بھی موجود ہے, وہ صفحہ میری فائل میں موجود ہے. ملا علی قاری نے آخری وقت میں جب حضور کے والدین کا ایمان ان پر منکشف ہو گیا تو ملا علی قاری نے اپنی عقیدے سے توبہ کر لی. اور ان کا توبہ نامے کی عبارت ہماری یہاں موجود ہے، جس کا جی چاہے تحقیق کرنے والا آدمی لے جائے کہ ملا علی قاری نے اپنی سرائے سے رجوع کر لیا. حضرت علامہ غزالی زمان راضی دوران علامہ قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالی اس پر کلام کرتے ملا علی قاری کے رجوع پر لکھتے ہیں کہ جن جن ہمارے علماء سے یہ خطا ہو گئی ہمیں ان سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دی ہوگی، ہمیں ان علماء سے یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ حضور کے والدین مادنن کا ایمان جو ہے یہ بعد میں لوگوں پر منکشف ہوا اور لوگ اس معاملے میں کہیں دھوکہ کھا گئے یا انہیں کوئی سہو ہو گیا. اس پر امام جلال الدین سیوطی نے حاویلی الفتاوی میں بڑا مبسوط کلام کیا، جو حضرات تحقیق کرنا چاہیں وہ دیکھیں. والدین مصطفیٰ کے ایمان پر حضرت امام جلال الدین سیوطی نے ایک بڑی ضخیم کتاب لکھی، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتاوی اس کو بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے. شمول اسلام ان سب میں دلائل کا انبار ہے. اب آئیے دو بات، پتا نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں، یہ بات ہے آج سے تقریباً 20 یا 25 برس کی بات. یہ آپ میں سے جو حضرات مسجد نبوی گئے، مسجد نبوی میں آپ جانب قبلہ کھڑے تو آپ نے دیکھا کہ داہنی جانب بابو سلام، یہ بابو سلام کے دہنی جانب ایک موقع پہ بہت بڑا میدان تھا جب مسجد نبوی نہیں بنی، اس کے بعد اس میں شیڈ ڈلے. میں 77 میں حاضر ہوا تو یہ شیڈ وغیرہ کچھ نہیں تھا کیونکہ حاجیوں کی تعداد بہت اس زمانے میں کم ہوتی. یہ مسجد نبوی کے دہنی جانب نبی کریم السلام کے والد ماجد کی قبر، ان میں دو ایک صحابہ اور بھی تھے غالب مجھے یاد پڑتا، ایک ان میں حضور کے صحابی حضرت عکاشہ، ان کا مزار وہیں تھا، دو تین حضرات. مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی، توسیع ہونے پر ان کے اجسام وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں منتقل کر دیے گئے. نمائے وقت اخبار، بمبئی ٹائم، نمائے وقت کا تراشا اس فقیر کی فائل میں موجود ہے، جو تحقیق کرنا چاہیں دیکھ لیں. اس میں یہ خبر چھپی کہ جب حضرت عبداللہ کی قبر کھود کر انہیں نکال جنت البقیع میں دفن کرنے جا رہے تو حضرت عبداللہ کا جسم بالکل سلامت نکلا، بالکل سلامت نکلا کہ کوئی ان کے چہرے ان کے بدن میں کوئی تغیر نہ تھا. یہ دنیاوی معاملہ ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. ایک صاحب جو قبر کھود کے نکالنے والے ہیں، ایک صاحب ابھی بھی کراچی میں موجود ہیں، ہمارے دو ایک احباب سے ان کی ملاقات ہوئی لیکن مجھ سے ملاقات نہیں. جب ہوگی تو پورا مکمل ان کا انٹرویو کر کے کسی وقت اپنے رسالے میں انشاءاللہ اس کو چھاپوں گا. لیکن یہ نوائے وقت کا تراشا اس فقیر کی فائل میں موجود ہے کہ 1400 برس سے زائد عرصے میں ان کی قبر کھودی گئی، ان کا بدن بالکل صحیح سلامت نکلا. آخری بات کے مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، خصائص کبریٰ دوسری جلد. عقل سے سمجھاؤں تو اس مسئلے کو، محض عقل ہی نہیں بلکہ حدیث شریف کے وسیلے سے عقل سے سمجھیے. امام سیوطی نے لکھا، حضور علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت انس ابن مالک کے یہاں دعوت میں تشریف لائے، انہوں نے دسترخوان بچھایا، ایک رومال منگایا، رومال جو تھا وہ بالکل میلا، بالکل ہی میلا. صحابہ نے بھی دیکھا ہوگا، قرائن سے پتہ لگا کہ صحابہ بھی سوچتے ہوں گے سید الانبیاء کی دعوت کے رومال اتنا میلا ہے. ان سب کے سامنے انس ابن مالک نے رومال تندور میں ڈال دی. ہو سکتا ہے صحابہ سمجھوں کہ شاید ان کے ذہن پہ بار گزرا، تندور میں ڈال. ڈالنے کے بعد جب اسے نکالا میلے رومال، وہ بالکل صاف اور شفاف، آگ نے اسے نہیں جلایا، بالکل صاف نکلا. انس ابن مالک سے لوگوں نے پوچھا، انس یہ کیا فلسفہ ہے؟ فرما، بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور میرے یہاں دعوت میں تشریف لائے تو دعوت جب آئے حضور نے اس سے ہاتھ پوچھے، اپنے چہرے کو پوچھا، میرا ایمان یہ ہے کہ جس سے دستے مصطفیٰ مس کر جائے، جو حضور اپنے چہرے پر پھیر لیں، اسے آگ نہیں جلا سکتی، اسے آگ نہیں جلا سکتی. اللہ تعالیٰ مولانا روم کی قبر کو رحمت و رضوان سے بھر دے. یہ حکایت نقل کرنے کے بعد کیا پیاری بات کہہ گئے، کہتے ہیں اے مرد مومن، اے مسلمان، ایک کپڑا جو بے جان وہ پیارے مصطفیٰ کے قریب پہنچ گیا، حضور کے دہن اور لب پر پہنچ گیا، حضور کے ہاتھوں تک پہنچ گیا، جب یہ آگ اس کپڑے کو نہیں جلا سکتی تو بھی پیارے مصطفیٰ سے اپنے تعلق ایسا جوڑ دے کہ جب کپڑا نہیں جلتا تو کیسے جلے گا. مگر تعلق کی بات ہے کہ اپنے حبیب سے اپنے تعلق اتنا مضبوط کر لے. بے جان کپڑا جب آگ میں نہیں جل سکتا تو جہنم کی آگ میں کیسے جلے گا. چلیے گفتگو سمیٹتے ہیں, پانچ منٹ میں نے زیادہ لے لی, امید ہے کہ عنوان کی نزاکت کے اعتبار آپ مجھے معاف کر دیں گے. سوچیں غور کریں گھر جا کر کہ جس کپڑے سے حضور کا ہاتھ لگ جائے منہ لگ جائے اسے تو آگ نہیں جلائے. جس پشت میں پیارے مصطفیٰ جلوہ گر ہوئے ہوں اسے آگ جلا سکتی ہے؟ جس پیٹ میں نو مہینے پیارے مصطفیٰ نے گزارے ہوں کیا اسے آگ جلا سکتی ہے؟ حاصل کلام یہ نکلا کہ پیارے مصطفیٰ سے لے کر والدین کریمین تک آدم علیہ السلام تک کوئی بھی ان میں کافر نہیں تھا, یہ سب کے سب مومن تھے. یہ اہل سنت جماعت کا عزیزان گرامی نظریہ ہے. وما علینا الا البلاغ.